الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورہ کہف چل رہی تھی اور تقریباً 77 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے. آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور اس کا جو اب موجودہ ہماری بات چل رہی تھی اس کا پس منظر بھی آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے. سب سے پہلے ایک کشتی میں سوار ہوئے, اس میں آپ نے سوراخ کر دیا, پھر ایک بچے کے پاس پہنچے, خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا, پھر ایک بستی میں آپ پہنچے. رسم و رواج یہی تھا کہ بستی والے ضیافت کیا کرتے تھے, آپ نے حسب رواج ضیافت کا مطالبہ کیا, انہوں نے انکار کر دیا, اور پھر خضر علیہ السلام نے ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو بطریق کرامت یا بطریق معجزہ سیدھا کر دیا, جس پر موسیٰ علیہ السلام نے مطلب دریافت کیا, سوال کیا. تو اس وقت پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ یہی تھا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں گے, تو دو مرتبہ ہو گیا تھا, اب یہ تیسرے مرتبہ پھر ہو چکا ہے, لہٰذا اب آپ اور میرے درمیان جدائی ہے. اور پھر خضر علیہ السلام نے بعطاء الہی جو جو آپ کے ان افعال کے اندر حکمتیں پوشیدہ تھیں وہ ظاہر فرمائیں, جو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. تو یہ 77ویں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, فانطلقا, پھر وہ دونوں وہاں سے چلے. حتی اذا اتیا اہلہ قریۃ استطعما اہلہا, یہاں تک کہ جب وہ ایک ایسی بستی کے پاس آئے کہ جن کے رہنے والوں سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا, فابوا ان یضیفوہما, تو انہوں نے بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کی ضیافت کریں. فوجد فیہا جدارن, تو ان دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار پائی, یرید ان ینقض, قریب تھی کہ وہ گر جاتی, فاقامہ, تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا, یعنی بطریقہ کرامت ہاتھ پھیرا وہ سیدھی کھڑی ہوتی چلی گئی. تو اب اس پر مطلب اعتراض کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قالا, موسیٰ نے کہا, لو شئت, اگر آپ چاہتے, لتخذت علیہ اجرا, تو ضرور اس پر کوئی اجرت لے لیتے. یعنی گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تو آپ نے مفت میں ان کا کام کیوں کیا, آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بنانے پر ان سے باقاعدہ اجرت طلب کرتے, اپنی مزدوری لے لیتے اور اس سے ہم کوئی کچھ چیز کھا پی لیتے. تو قالا, حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا, ھذا فراق بینی و بینک, یہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, ان قریب میں آپ کو اس کی تعویل بتاؤں گا, اس کا راز بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے. اب وہ راز بتانا شروع ہوئے. اما السفینہ, تو بہر السفینہ, وہ کشتی جو تھی, فکانت لمساکینہ, یہ چند مساکین کی تھی, کہتے ہیں کہ 8 یا 10 یہ مساکین تھے. یعملون فی البحر, یہ دریا کے اندر کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا, تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کی کشتی کو عیب ناک کر دوں. وکان وراءہم ملک, ان کے دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ تھا. یأخذ کل سفینۃ غصبا, اور وہ ہر کشتی کو جو صحیح سالم ہوتی تھی اسے غصب کرتے ہوئے زبردستی چھین لیتا تھا. تو گیا کہ پہلی حکمت یہ ظاہر کی کہ اگرچہ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں بٹھایا, ہمیں عزت دی, ہمارا احترام کیا, دوسرے کنارے تک پہنچانے میں مدد دی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ ہے جو ہر اس کشتی کو پکڑ لیتا ہے, زبردستی چھین لیتا ہے کہ جو بالکل صحیح سالم ہوتی ہے. تو میں نے جان بوجھ کر اس میں ایک تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا تاکہ یہ کشتی وہاں پر پہنچے تو بادشاہ کے جو سپاہی ہیں وہ دیکھیں گے کہ عیب ناک کشتی ہے تو چھوڑ دیں گے. اس طرح ان کی کشتی کو میں نے محفوظ کر دیا, وہ بعد میں جوڑ لیں گے, پھر دوبارہ سفر شروع ہو جائے گا, کم از کم بادشاہ کی دسترس سے محفوظ ہو جائے گی. یہ تھی حکمت اس میں. پھر لڑکے والے مسئلے کی حکمت بیان کی. وہ امل غلام, بہرا لڑکا, اور بہرا لڑکا, فکانا اب واہ مؤمنینی, تو ان کے والدین, اس لڑکے کے والدین مسلمان تھے, مومن تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, تو ہمیں خوف ہوا کہ وہ بچہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا, اس میں گرا دے گا, مبتلا کر دے گا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خضر علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو گیا تو یہ کافر ہے, یہ بالکل مطلب اس کی یہ ایمان قبول نہیں کرے گا، اور یہ والدین اپنے اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی محبت میں یہ دونوں بھی کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا اللہ نے حکم دیا کہ بچپن میں اس بچے کو مار دیا جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں جو والدین ہیں انہیں آپ کا رب اس بچے سے بہتر بدلہ عطا فرمائے جو صاف ستھرے ہونے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو اور مہربانی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو۔ یعنی گویا کہ ہم نے اس کو قتل تو کیا، لیکن اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اب ان والدین کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جو اس لڑکے سے صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب اور درجات دلوانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان مفسرین نے جو روایت ہیں اس کے مطابق یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، والدین کو، ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کے بیٹی پیدا ہوئی، جب وہ بچی جوان ہوئی تو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور پھر اس بچی سے بھی آگے نبی پیدا ہوئے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو عزت عطا فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ صرف خضر علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا، آپ نبی تھے، لہٰذا اپنے یہ اللہ کے اشارے سے یا اللہ کے بتانے سے آپ نے بچے کو قتل کیا۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کافر کے بچے کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ بڑا ہو کے کافر ہوگا لہٰذا اس کو ابھی قتل کر دیا جائے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ پہلے ہم نے آپ کو وضاحت کر دی تھی، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے، یعنی ان کو خواب میں جو حکم دیا جائے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہی ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یعنی خواب میں جو کچھ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے وہ وحی الہی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی بڑے سے بڑے صحابی ہوں یا کوئی ولی ہوں، ان کا خواب شرعاً حجت نہیں ہے۔ سچے خواب ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس خواب کو بنیاد بنا کر کوئی حکم پر، ایسے حکم پر عمل نہیں کر سکتے جس کی بظاہر شریعت نے مخالفت کی تھی۔ مثلا مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے ولی مشہور ہیں، ان کو خواب نظر آیا کہ کوئی حکم دے رہا ہے کہ فلاں بچے کو قتل کر دو، یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا، تو وہ اپنے اس خواب کو بنیاد بنا کر اس بچے کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا خواب شرعاً حجت نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مارنے کا حکم دیا، یہ حکمت اس میں پوشیدہ تھی۔ اب وہ دیوار کی باری آئی تو کہتے ہیں معمل جدار، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یعنی انہوں نے بتایا کہ دیوار جو تھی اس شہر میں رہنے والے، اس گاؤں میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد پھر اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتم من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے ساتھ، کرم اور فضل کے ساتھ، وما فعلته عن امری، اور میں نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا ہے، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس کی تعویل ہے، اس کے پوشیدہ راز ہیں جو کچھ میں نے کیا اور آپ اس پر صبر کی استطاعت نہ رکھ سکے۔ تو آپ غور فرمائیں، تیسری جو بات تھی کہ وَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ دو یتیم بچوں کی تھی، تو اگرچہ بستی والوں نے غلط سلوک کیا لیکن اللہ تعالی نے تو ان بچوں کی وجہ سے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے، اور بچوں پہ کرم نوازی کیوں تھی اس کی وجہ بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک شخص تھا۔ تو مفسرین نے تو یہ بیان فرمایا کہ اس بچوں کا، کیونکہ ابن کا اطلاق جو ہے نا یہ باپ پر بھی ہوتا ہے، دادا پر، پر دادا پر بھی ہوتا ہے، تو ان بچوں کا حقیقی باپ ایسا نیک نہیں تھا بلکہ ساتویں نسل کے اندر، یعنی دادا، باپ، پھر دادا، پھر پردادا، پھر جو اوپر چلتے جاتے ہیں، ساتویں درجے پہ جا کے ایک شخص تھا ان کا دادا جو نیک آدمی تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نیکیوں کی برکت ان بچوں پر ظاہر فرمائی اور ان کی دیوار کے گرنے کا گرنے سے بچانے کا خضر علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ یتیم بچے تھے، کمزور تھے، ابھی چھوٹے تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، تو اللہ نے حکم دیا کہ دیوار کو سیدھا کیا جائے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں عذر بیان کیا کہ کشتی میں سوراخ کرنا، لڑکے کو قتل کرنا، دیوار کو سیدھا کرنا میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا، لہٰذا میں قابل گرفت اس میں نہیں ہوں۔ تو اب اس میں آپ غور فرمائیے، اس واقعے میں یہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے جس سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اس کے باوجود علم سیکھنے کی جستجو میں آپ نے سفر فرمایا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے، کیسی ہی عمر میں پہنچ جائے، اسے علم سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور علم ضرور سیکھنا چاہیے، چاہے اس کے لیے اس کو سفر کرنا پڑے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، دنیا کے لیے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، عزت بنانے کے لیے اور دیگر امور کے لیے، لیکن اپنے آخرت بنانے کے لیے سفر کرنا یا مشقت برداشت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اکثر مطلب نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، اس کے لیے مشقت اختیار نہ کرنی پڑے۔ دوسرے شہروں میں سفر تو دور کی بات، اپنے ہی شہر میں اگر کسی مقام پر کوئی علم کی محفل ہے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے کیو ٹی وی کے اوپر مختلف سکھانے کے سلسلے میں پروگرامز آتے ہیں، قرآن پاک سکھانا، جیسے ہمارا احکام شریعت پروگرام ہے، مسائل سکھاتے ہیں، یہ تدبر قرآن ہے، اس میں تفسیر بیان کی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، اسے تو ہم کم از کم سیکھیں، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا اور ہم علم سیکھنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یہ غلط ہے اور نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماتحت خادم سے یوشع بن نون سے فرمایا تھا کہ جب یہ جو مچھلی ہے یہ دریا کے اندر چلی جائے تو تم ہمیں بتانا، لیکن وہ بھول گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کوئی غضب نہیں فرمایا، سختی نہیں فرمائی، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ماتحت سے غلطی ہو جاتی ہے، بھولے سے بیچارے کو یاد نہیں رہا، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اس کی بھول کو اس کا قصور قرار دیتے ہوئے معاف نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہم سے بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہزارہ معاملات میں ہم بات بھول جاتے ہیں، تو اپنے لیے کیا عذر بناتے ہیں، یا اپنے لیے بھولنے کے باوجود سامنے والے سے کس رویے کی توقع کرتے ہیں، وہی ہمیں معاملات دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم ماتحت ہیں، کوئی افسر ہے، ہم بھول جائیں تو ہم چاہتے ہیں کرم نوازی ہونی چاہیے، اور اگر ہمارا ماتحت کوئی بھول جائے اور غلطی کر بیٹھے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کم از کم اسے دو سخت جملے سنانا تو لازم سمجھا جاتا ہے، بعض جگہ گالی گلوچ اور بعض اوقات مار پیٹ سے بھی کام لے لیا جاتا ہے بعض مقامات پر، جو شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھول سب کے ساتھ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے ماتحت کے ساتھ نرم سلوک کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارا موضوع نہیں لیکن ضمناً آ گئی ہے بات تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ماتحت پر ظلم و تشدد اور سختی دنیا کے اندر تو یہ مطلب شاید قابل گرفت نہ بنے، لیکن آخرت میں ضرور قابل گرفت ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو غلطی کرتے ہیں، تو میں جواب میں ان پہ شدت کرتا ہوں، سختی کرتا ہوں، مار پیٹ کرتا ہوں، تو میرا اور ان کا بروز قیامت کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان غلاموں کی غلطی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے جواب میں تیری سزا کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا کس کا وزن زیادہ ہے، اگر تیری مار کا وزن زیادہ ہوا تو تیری نیکیاں نکال کے ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر ان کی غلطی زیادہ ہوئی تو تجھے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے نبی کریم کی پھر محفل سے تشریف لے گئے تھے۔ تو گویا کہ آج اگر ماتحت کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، ماتحت کوئی بھی ہو سکتا ہے، نچلے لیول پہ، چاہے وہ زوجہ کی شکل میں ہو، اپنے بچوں کی شکل میں ہو، آپ ٹیچر ہیں، شاگردوں کی شکل میں ہیں، آپ افسر ہیں، آپ کا ماتحت نوکر کی شکل میں ہے، آپ مطلب کسی بھی عہدے پر ہیں اور کوئی آپ کا نیچے انڈر کام کرتا ہے اور آپ اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، تو ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے میں کیا ہے، وہ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام غلطی کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا تم درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. عرض کی میں معاف کر دیتا ہوں پھر غلطی کرتے ہیں، فرمایا پھر معاف کر دیا کرو. عرض کی میں پھر معاف کرتا ہوں پھر وہ غلطی کر دیتے ہیں، فرمایا پھر معاف کر دیا کرو. ان صحابی نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں کب تک ان کو معاف کرتا رہوں؟ فرمایا اس وقت تک جب تک تمہارا رب تمہاری کثیر غلطیوں کے باوجود تمہیں معاف کرتا چلا جا رہا ہے. تو بہترین اصول بتایا کہ تم بھی تو کتنی غلطی کرتے ہو، اپنے رب کو دیکھو کتنی غلطیوں پہ تمہیں معاف کرتا جا رہا ہے، تو تم اپنے ماتحت کے ساتھ یہی رویہ رکھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کسی بات پر ڈانٹا ہو اور یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں اس طرح کیا. اگر مجھ سے کوئی کام غلط ہو بھی جاتا تو آپ خاموش رہا کرتے تھے، اور اگر آپ کے اہل خانہ مجھے اس پر کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو چھوڑ دو، اگر اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو کیوں ہوتا. تو سبحان اللہ، یہ بھول وغیرہ ہوتی ہے، بعض اوقات من جانب اللہ ہوتی ہے، تو ہمیں بھی درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی ماتحت ایسا ہے کہ آپ کے درگزر کی عادت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نقصان مسلسل پہنچا رہا ہو، تب بھی اسے سزا نہ دیں، خاموشی کے ساتھ ایک دفعہ تنبیہ کریں، دو دفعہ کریں، تین دفعہ کریں، چوتھے دفعہ باہر نکال دیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ کہیں اور جا کے جاب کر لیں، کام کر لیں، میں ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن ڈانٹنا، ڈپٹنا، ذلیل کرنا، سب کے سامنے جھڑک دینا، مارنا، پیٹنا، تو یہ مطلب طریقے بعض اوقات ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں اور انسان قابل گرفت ہو جاتا ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ جہاں وہ مچھلی گری تھی اگر تم بھول بھی گئے تو چلو ہم وہاں پہ واپس چلتے ہیں، اور آپ پھر وہاں چلے گئے. اور اس غلام کو آپ دیکھیے کہ اس یعنی خادم جو تھے، انہوں نے فوراً یہ کہا تھا کہ مجھے میں نے مچھلی کو دیکھا تو تھا لیکن شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی کہ میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا. تو گویا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً مطلب اپنا عذر بیان کرنا چاہیے تاکہ سامنے والا بدگمانی کا شکار نہ ہو. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ایک معلوم پورے واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو علمی اعتبار سے برابر نہیں بنایا ہے. کسی کا علم بہت زیادہ ہے، کسی کا بہت کم ہے. اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.